गीता में भगवान ने कहा कि जो मेरे समग्र रूप को समझता है वही ठीक समस्या है। समग्र रूप इनका पुरुषोत्तम रूप है, तो हम लोग जो ये कहते हैं कि भाई निर्गुण निराकार की बात ठीक नहीं, तो निर्गुण निराकार से रहित भगवान जो है वो भी एक अंश का ही हम लोग वर्णन करते हैं। और जो ये कहते हैं कि भी सगुण साकार माइक है कुछ नहीं, केवल निर्गुण निराकार ही भगवत तत्व है, वहाँ भी गड़बड़ी होती है। तो भगवान के स्वरूप को जानने के लिए ये आवश्यक है कि जो भी जैसा ही भगवान का स्वरूप है, निर्गुण निराकार सगुण साकार आकार रहित चिदघनाकार, ये सब जानने की आवश्यकता। जितनी भी स्तुतियां हैं, स्तुति में अधूरी स्तुति करने वाले लोग नहीं करते। और भगवान का जो स्तवन होता है, वास्तव में भगवान के सामने तो स्तवन करने वाले के अंदर दिव्य भावना, दिव्य ज्ञान पैदा हो जाता है। इसलिए उसका स्तवन जो होता है वो तमाम भगवान के स्वरूप का संकेत कराने वाला होता है, वर्णन सुमाई से हो नहीं सकता। इसलिए जितनी भी श्रुतियां भागवत में आप देखते हैं, किसी के बाद अत्यंत बहिर्मुख काली की श्रुति आप देखेंगे तो काली के मस्तकों पर चरण रखने से काली को सारा ज्ञान हो गया। ध्रुव की स्तुति, 5 वर्ष का ध्रुव बालक, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, तो उसको तो मामूली स्तुति करनी भी नहीं आती, लौकिक स्तुति भी नहीं आती, तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल को खिला दिया, तमाम ज्ञान पैदा हो गया उसमें। और ध्रुव की स्तुति को देखिए कितने महत्तर की स्तुति। इसी प्रकार ये नाग पत्नियों की स्तुति भी भगवान के स्वरूप का निर्देश करने वाली होने से बहुत ही महत्व की है। तो इसका संक्षेप में जो अंश बचा है उसका अर्थ कर दिया जाता है। भगवान के चरणों में नमस्कार करती हुई वे कहती हैं कि भगवान, ये अब एक एक विषय ऐसा है, ये चतुर्व्यूह का वर्णन आया है। चतुर्व्यूह बड़े महत्व की, ये सारा नर्द पांचरात्र चलता इसी पर। तो भगवान के चतुर्व्यूह के 4 नामों पर ही, 4 तत्वों पर ही ये श्री कृष्ण बलदेव और पद्म और अनिरुद्ध ये नाम रखे गए हैं। तो नम कृष्णाय रामाय वसुदेव वसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सत्वताम पतये नमः। ये कहती हैं कि आप ही वासुदेव हैं, आप ही संकर्षण हैं, आप ही प्रद्युम्न हैं और आप अनिरुद्ध हैं, इस प्रकार चतुर्व्यूह स्वरूप आप हैं और आप ही मूल स्वरूप स्वयं भगवान हैं, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुण वृत्तिपलक्षाय गुण दृष्टि सुसंविदे। ये बड़े महत्व का श्लोक है, इसमें तमाम गुण निर्गुण सगुण सब वादों का सामंजस्य है। संक्षेप में वो कहती हैं कि आप ही भक्तों के प्रति अपनी भक्त वत्सलता के कारण से, आप भक्ति वश हो जाते इस कारण से अपने गुणों का, अपने निज गुणों का प्रकाश करते हैं गुण भक्तों के सामने, और माया के गुणों द्वारा आप भक्तों के सामने अपने को छिपा लेते हैं। ये भी गुण है, वो भी गुण है। सत्वर जो गुण सत्वरजतम, इन तीन गुणों के कार्य शक्ति से आपके स्वरूप का अनुमान होता है। आप इन जड़ तीनों गुणों के नियंता हैं, स्वप्रकाश हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते सु मुनये मौनशीलेने। कहते हैं कि भगवान, आपकी लीला प्रपंचातीत होने से विकार रहित है और प्रापंचिक दिखने से सविताई से मालूम होती है। इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं, इंद्रियों के प्रकाशक आप ही हैं, लेकिन आप आत्मा राम हैं। आत्मा राम आपका स्वभाव है और ये मौन शीलने का अर्थ है, मौन माने भगवान के लिए मौन शब्द आता है जो नित्य आत्मरमण करते हैं। तो आत्मरमण जिनका स्वभाव है, आत्मा राम का जिनका स्वभाव है, ऐसे आप आत्मरमण हैं, नित्य आत्मरमण करते हैं। नित्य आत्मा नहीं, आप अपनी महिमा में स्थित हैं, तो हम आपको नमस्कार करते हैं। परावर गति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय सदृशेष हेतवे। भगवान, आप कारण और कार्य दोनों के तत्व ज्ञाता हैं। आप सर्वाध्यक्ष, आप सबके अध्यक्ष और अधिष्ठान हैं। आप चार के विश्व भी आप हैं, विश्वातीत भी आप हैं, विश्व के नियंता भी आप हैं, विश्व के कारण भी आप हैं। मैंने विश्व रूप में जो प्रकट है ये प्रपंच, वो भी आप ही हैं। और इस विश्व से सर्वथा अतीत परे आप ही हैं। और इस विश्व को प्रकट करके अपने आप से ही इसके नियंत्रण करने वाले भी आप ही हैं। और विश्व का मूल बीज कारण भी आप ही हैं। तो आपके चरणों में सर्वाध्यक्षा के नम हम नमस्कार करती हैं। जन्म से संयमान प्रभु गुणैरनीहु कृत काल सुधृत तत्त स्वभावान प्रतिबोध जन सत समीक्षया मूग बिहार। भगवान, आप अनाद काल से ही रूप सत्य से संपन्न है और आप सत्य संकल्प है। किसी प्रकार की अभिलाषा आप में नहीं है, इच्छा नहीं है। इच्छा न होने पर भी प्रकृति का ईक्षण करके, प्रकृति की तरफ जब आप देखते हैं तो प्रकृति में क्रिया पैदा हो जाती है। तो प्रकृति का ईक्षण करके आप जीवों को उनके अनाज स्वभाव वस्तु कर्म बस उद्बोधित करते हैं, जो प्रलय में सोए हुए उनको फिर जगाते हैं। और सत्वादि तीनों गुणों के द्वारा इस दिखने वाले विश्व की सृष्टि करते हैं, फिर उसको बनाए रखते हैं, फिर उसका संहार करते हैं। ये आपका स्वाभाविक लीला विहार है। ये लीला विहारिन हम आपको नमस्कार करते हैं। तनवस्त लोक्याम शांता अशांता इत मूढ़ यो नय शांता प्रियास्ते यजुना वितुम सता सातिष्ठते धर्म परिचय हता। भगवान, विश्व मूर्ति तीनों लोकों में सात्विक राजसिक तामसिक जितनी भी मूर्तियां हैं, जितने भी देह हैं, वे सब आपके ही देह हैं। इस समय आप धर्म संस्थापन और संतों के पालन के लिए अवतीर्ण होकर लोगों का दुख दूर करने का प्रयास किया है, अतएव इस समय आप शांता प्रिया से यजुना वितुम सताम, आप सताम प्रिया, इस समय आप साधुओं के प्रिय हैं, सात्विकों के प्रिय हैं। इन सात्विक लोगों की आपके द्वारा रक्षा होती है और जो असात्विक हैं उनका देह से मुक्तिकरण होता है, देह से उनको छुड़ा देते हैं तो वो अपने को दुख देने वाला आपको मानते हैं, सात्विक लोग आपको प्रिय मानते हैं। तो ये कहती हैं इस प्रकार सूची करके कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए राजस तामस प्रकृति के जो दुष्कृत जन हैं उनका आप यथा योग्य दंड विधान कर रहे हैं। यद्यपि आपकी सारी लीला विलक्षण है और आपकी लीलाओं का अंत नहीं, पर हमारे सामने वर्तमान में जो लीला हो रही है उसी को देखकर हमने आपके चरणों में ये निवेदन किया। तो वर्तमान लीला जो आपकी है इसमें हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि किसी प्रकार भी काली का ऐसा कोई भी गुण नहीं है, कोई भी उसमें ऐसी चीज नहीं है जिससे वो आपके अनुग्रह प्राप्त करने का अधिकारी है। आपके अनुग्रह का के योग्य हो ऐसा काली में कुछ भी नहीं है, इसलिए आपने जो उसका निग्रह किया है, दंड दिया है, या आपने समुचित किया है, इसको कोई अगर अन्याय बतावे तो बताने वाले की भूल, एक दो नहीं, आपके परम भक्त गर्व से लेकर और ये ब्रजवासी पशुओं तक, पक्षियों तक, सबके प्रति इसने बड़े अपराध किए। कुछ अपराध ही करता रहा शुरू से अब तक, तो इसके अपराध के संबंध में कुछ कहना नहीं बनता, लेकिन दुर्बल हृदय की हैं, मोहग्रस्त हैं, हमारे अंदर आसक्ति भरी है, इसलिए अपराध सचिव भर्तरा सौरभ्य सत्र जाकत भगवान इस कार्य में बहिर्मुखता के दोष से कभी भी इस बात को जाना नहीं कि आप स्वामी हैं, आप प्रभु हैं, आपको पहचाना नहीं, लेकिन क्या अत्याचारी पुत्र पिता का पुत्र नहीं होता? राजा की बात न मानने वाली प्रजा क्या प्रजा नहीं होती? आपके बहिर्मुख जी यदि आपको सर्वेश्वर सर्वपिता नहीं जानते, नहीं मानते, तब भी वे आपके द्वारा नियमी हैं और आपकी संतान, आपके पुत्र हैं, आपके प्रजा हैं, आप समस्त जगत के पिता हैं। यदि कोई जीव अपनी बहिर्मुखता के दोष से आपके चरणों में अपराधी होता है तो उसका अपराध क्षमा करना, अत्यंत आवश्यक है। अपराध सकत भरतरा सोधव्यस्त प्रजात अपनी प्रजा अपने पुत्र अपनी संतान अपनी रैयत इनकी दोषों की चीज को क्षमा करना स्वामी के लिए पिता के लिए कर्तव्य है। काई ने पूर्व जन्मों में क्या किया था ये तो हम नहीं जानते, हम अज्ञान हैं, और किंतु इसके वर्तमान जन्मों के अपराधों की बातें याद करके हम आपके चरणों में ये प्रार्थना करती हैं कि इसके तो इस जन्म में अपराध ही अपराध हुए हैं, परंतु प्रभु आप इस अपराधों के लिए इस पर क्षमा करें। पूर्व जन्म में इसने क्या पाप किए हैं ये तो पता नहीं, तो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहती हैं। और प्रभु जगत में ये बात देखी जाती है कि थोड़े दिनों के लिए भी कोई अगर किसी को अपना नौकर रख लेता है, कुछ दिनों के लिए ही अगर कोई किसी पर अपना प्रभुत्व करता है स्वामित्व करता है तो उसको फिर अपने दास का अपराध क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि उसे दास कह दिया तो जिस पर स्वामित्व किया जिसको नियंत्रण में रखा जिसका शासन किया वो आपका सेवक आप स्वामी, तो स्वामी उसको उसके अपराधों को क्षमा करें। और महाराज फिर दूसरी चीज ये है कि आप अपराध न क्षमा करेंगे तो और इसके लिए साधन क्या है, ये अपराधों से छूट कर दुख से मुक्त हो ये किसी दूसरे साधन से मुक्त हो जाए ये तो संभव ही नहीं है, इसके लिए कोई गति ही नहीं है। कोई आप कह दे साहब ये ज्ञान प्राप्त करके विवेक के द्वारा और मुमुक्षुता प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करे तुम्हारा ये तो मूढ़ बुद्धि सर्प है, इसका इसका शरीर ही जीवन ही हम लोगों का तमोगुणी है, तो जब तमोगुणी जीवन हमारा हमारे जीवन में सात्विकता का प्रकाश नहीं तो आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करके हम पापों से छूट जाएं इसकी कोई आशा नहीं। और फिर सांप हमारा जाति का स्वभाव क्रोधी, हम स्वभाव से ही सर्वपत्यंत क्रोधी होते हैं, हिंसा परायण होते हैं, हिंसा के सिवा कोई सद्वृत्ति नहीं है। सांप जहाँ मौका लगता हिंसा कर लेते हैं, कोई अच्छी वृत्ति इनमें नहीं, तो इतने जो अपराध किए हैं महाराज ये स्वाभाविक जातिगत मूर्खता के कारण से किए हैं, और आपकी क्षमा के अतिरिक्त इसके पास और कोई साधन नहीं है कि अपने पापों से छूट सके मुक्त हो सके, तो भगवान आप अपार करुणा सागर हैं और आपकी कृपा अहेतुक बनने वाली है। जितने भी संसार में कृपा करने वाले लोग हैं वो किसी न किसी हेतु को लेकर कृपा करते हैं, पर जिनकी कृपा अयाचित अहेतुक सबके लिए तैयार है, जो चाहे सो उस कृपा को ग्रहण कर ले, ऐसे कृपा सिंधु को भगवान केवल आप ही हैं। बस इसी भरोसे पर इसी आशा पर, नहीं तो हम लोग इतने बड़े अपराधी के लिए प्रार्थना करने जाना भी न्याय से उचित नहीं है। पर आपके भरोसे, आपकी करुणा मयता के भरोसे, आप जो स्वाभाविक ही सब पर कृपा करते हैं, आप इस कृपा की जो स्वाभाविक वृत्ति है उसके भरोसे हम ये प्रार्थना कर रही हैं, आप कार्य के सारे अपराधों को क्षमा करें और उस पर अनुग्रह पूर्ण दृष्टिपात करें। बोले आप यदि ये कहें कि अच्छा हम इसको मुक्त कर देंगे, सदगति दे देंगे, तो मरने के बाद में तो प्रभु आज तक हमने पति की सेवा की और पति की सेवा करना धर्म है, पर अभक्त पति की सेवा की हमने, तो हमारी ये मनोवासना मनोमय इच्छा है थी और है कि हमारे पति भक्त बने भगवान के, आज से नहीं बहुत दिनों से हम चाहती हैं कि इनकी बुद्धि बदले, आपके चरणों में इनकी रति हो, ये भक्त बने और हम लोग मिल करके पति पत्नियां आपके चरणों का भजन करें, तो आधी सास पूरी हो भक्त तो बन गया। आपके चरणों की कृपा से काली में भक्ति का तो उद्योग हो गया, पर यदि इनका जीवन न रहा तो भक्त पति की सेवा करने का, उसके साथ आपके भजन करने का जो हमारा मनोरथ था वो तो अपूर्ण ही रह गया ना प्रभु। तो हमारे मन में बड़ी साध है कि हम भक्त पति की अनुगामिनी होकर आपके, अभी तक तो हम पति अनुगामिनी थी, अब हम भक्त पति की अनुगामिनी बनना चाहती हैं। आप यदि कृपा करके इसको प्राण दान दे दें तो हमारी ये साध जीवन की पूरी हो जाए। तो महाराज हम उड़कर क्या सकते, स्त्री जाती हैं, गंवार हैं, अबला हैं, पराधीना है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के सिवा, रोकर प्रार्थना करने के सिवा हमारे पास और साधन ही क्या है। भगवान की करुणा जगा रही हैं, करुणा में की करुणा जगा रही हैं, वो कहती हैं कि, और फिर हम लोग महाराज सर्प जाती है, अभी तो काली के भय से दूसरे कोई सर्प हमारी ओर पाप के नहीं, और यदि पतिवियोग हो गया, काली के देह का पात हो गया, तो पता नहीं न मालूम कौन बलशाली महासर्प आकर के हम लोगों पर अधिकार जमा लेगा, बलपूर्वक हमें अपने अधीन कर लेगा, और फिर हम न मालूम कितनी पतित होंगी, किस अवस्था में जाएंगी, और आपका सेवा अधिकार कभी प्राप्त हो आजन्मकाल में, ये भी आशंका। इसलिए भगवान आप कृपा पूर्वक हमारे इस पति को प्राण दान करें। तो मन इनको प्राण दान करना, हम सबको प्राण दान करना होगा, और ये साधुओं से सुनने में ये आता है कि आर्ता नाम समस्व हम, आपको श्री मुख की वाणी कि जो दीन हैं, जो आर्त हैं, उनके आश्रय आप हैं, दीनों के आश्रय आप हैं, जिनके पास कोई साधन संपत्ति है, जिनके पास पुरुषार्थ है, जो अपने आप अपने बल से अपने इच्छित पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, उनको आपके शरण की आवश्यकता ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है। पर जो आर्त हैं, आतुर हैं, दीन हैं, असमर्थ हैं, जो कुछ भी कर नहीं सकते अपने आप, उनकी गति आपके सिवा कौन है? आप स्वयं ही दीन बंधु हैं, दीन शरण हैं, आर्त प्राण परायण हैं। ये आपके श्री मुख की वाणी है प्रभु। तो हम आज आर्त होकर अत्यंत निरुपाय होकर, मन एक तो होती समर्थ की आर्तता, उस समय पर तो आर्तता दिखा देता दुख में पड़कर, उसका अभिमान मरा नहीं होता, फिर वो जाग उठता अभिमान। पर हम तो सदा से ही आर्त असमर्थ हैं, कभी कोई बल हमारे अंदर आया नहीं, तो हम अत्यंत स्वाभाविक आर्त होकर आपके चरणों की शरण लेती हैं। आप हमारे स्वामी को प्राणदान देकर कृतार्थ करें। तो काली पत्नियों ने इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत होकर बार बार पति की प्राण भिक्षा चाही और अंत में बोली कि भगवान, ये जो हम इतना बोल गई हैं, इसमें भी अंत प्रेरक कौन है भगवान? आपकी अंत प्रेरणा से हम लोगों ने आपके चरणों में प्रार्थना की है, और क्या प्रार्थना की है और क्या हमारे लिए हितकर है क्या नहीं है, इसको हम नहीं जानते। पूरा आत्मनिवेदन कहती है, आपके ही अंत प्रेरणा से हमने आपके चरणों में क्या प्रार्थना की है और हमारा हित कौन सी बात में है, तो हम कुछ भी नहीं समझती। इसीलिए हम अपनी धारणा के अनुसार कुछ भी प्रार्थना हमने की हो और कुछ भी प्रार्थना हम करें या न करें, आप कृपा पूर्वक वही आदेश करें जो हमें करना है। ये बहुत सुंदर, अपनी प्रार्थना को कह करके अंत में वो बड़ी सुंदर बात कही कि महाराज, ये जो प्रार्थना हमने की है, ये प्रार्थना में भी प्रेरक आप हैं। तो विधेय ते किंकर इनाम अनुष्ठेयम तवा गया ये हृदयानुतिष्ठन वही मुच्यते सर्वतो भयात्। हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो कर्तव्य हो, हमारी प्रार्थना में वो बात आई हो तो और न आई हो तो, विपरीत आई हो तो उसे आप न करें। कहने का मतलब ये सब बहुत अच्छी प्रार्थना भगवान से, जो कोई भी भगवान से प्रार्थना करना चाहे वो ये प्रार्थना करे भगवान से कि महाराज, हमारे मन में कभी कोई चाह पैदा न हो, और यदि हो चाह हमारे मन में पैदा, तो आप जो चाहते हो वही हो, और आपकी चाह से विरुद्ध कोई इच्छा हमारी पैदा हो जाए तो उसे पूरी न करना। क्योंकि मनुष्य तो अल्पज्ञान है ना, अल्पज्ञ है, बुरे में भला देख लेता है और भले को बुरा मान लेता है, उसकी दृष्टि जो है वो दूरदर्शन है, बहुत थोड़े से दायरे में उसकी बुद्धि भले बुरे का विचार करती है। और ये सर्वज्ञ है, सर्ववित्त है, तो किसमें किसका असली लाभ क्या है, परम कल्याण क्या है, इसको मनुष्य नहीं जानता, प्राणी नहीं जानता, भौतिक बुद्धि नहीं जानती, इसको भगवान जानते हैं। तो नाग पत्नियां मानो ये कह रही हैं कि भगवान, हमने जो कुछ मन में आया सो आपसे कह दिया, और कहा भी आपकी प्रेरणा से ही, लेकिन हमने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है और किस चीज में हमारा हित है किस में हित नहीं है, ये हम नहीं जानते। अब कृपा पूर्वक हमारे लिए जो उचित हो वही आप करें तो ये जीव जो है ना भगवान से ये प्रसंग इसमें भागवत में भी आया है और भी कि ये लोग भगवान की उपासना क्यों नहीं करते, तो ये कहा गया कि भगवान की उपासना यूं नहीं करते, बोले और देवताओं को भजते हैं भगवान क्यों नहीं भजते, तो कहा कि जिसको भी भजें भजते भगवान को ही, और देवता सब भगवान के ही अंग हैं और भगवान की शक्ति से उनमें शक्ति है और वो जो कुछ देते हैं भगवान के भंडार से देते हैं, नये हिता अनहिता। लेकिन प्रार्थना करने वाले देवताओं से इसलिए प्रार्थना करते हैं, स्वाभाविक स्वभाव हो गया है कि भगवान हमारे मुंह मांगी चीज नहीं देंगे, हमारे हित की चीज देंगे। एक है कोई दवा बेचने वाला और एक है सुचिकित्सक डॉक्टर, तो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आप कहेंगे अलमारी किसी लाल दवा दे दीजिए, वो कहेगा आपको रोग क्या है तो बताइए पहले, लाल पूरी दवा नहीं रोग की दवा दी जाएगी, तो जिससे रोग बढ़ता हो ऐसी दवा डॉक्टर मांगने पर भी नहीं देता अगर चिकित्सक, लेकिन दवा फरोश यदि है उससे दाम मिल गए आपने जो दवा मांगी दे दी, आप अहित होगा अहित होगा यही सोचते। तो भगवान जो हैं ये जो कुछ भी देते हैं ये देते हैं उसका हित देखकर, किसी को दंड देते हैं, किसी को मृत्यु देते हैं, किसी को अपमान देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, बल्कि लोग डर जाते हैं वो एक दवा की बात सुनकर, तो रोग के अनुसार दवा होती है। भागवत में आया है यदम अनुग्रहणानि हरिष्ये तद् धनं शनैः, बड़ी जिस पर हम कृपा करते हैं ये भगवान की कृपा डर जाएंगे लोग सुनकर, खास करके जिनके पास पैसा वैसा वो लोग, भगवान कहते हैं कि हम जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को धीरे धीरे हर लेते, धन सभी तरह का धन, पैसा भी मकान भी इज्जत भी मान भी, ये सब धन है संपत्ति, और केवल धन ही नहीं हर लेते कुछ और करते हैं, आगे बढ़ के बोलते हैं भगवान की, फिर वो जो जो कुछ भी काम करता है अपनी भलाई सोच कर इस धन के लिए अर्थ के लिए उसके सारे कामों को हम असफल कर देते हैं, जिस काम में हाथ डाला वही खत्म, तब बोले फिर और दुर्दशा उसकी करते हैं, उसके घर वाले उसको सर्वथा बेकाम बेकार समझकर प्रेम करना छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, भैया आपको भी निकाला नहीं है, निकाल देते हैं घर से, तब वो कहीं जाकर हमारे किसी प्रेमी भक्त की शरण में जाता है, वहां उसे हमारी भक्ति मिलती है, तो वो कृतार्थ हो जाता है। तो सबको ये दवा नहीं देते, सुदामा को धन दे दिया बहुत दे दिया, बड़ी के राज्य का हरण कर लिया, तो दवा सबके लिए एक सी नहीं होती, पर वो दवा होती है डॉक्टर की चिकित्सक की अपनी धारणा के अनुसार, मुंह मांगे दवा नहीं देता। तो भगवान हमारे मांगने से, क्योंकि भगवान तो हमारा भला चाहते हैं ना, बड़े भक्त नारद जी बड़े भक्त, और नारद जी ने ब्याह करना चाहा, भगवान ने शाप सह लिया, उस नारद जी ने कह जाने कि हमारे लिए जो मंगल कर वो दी दिया, तो नारद जी का शाप सह लिया, लेकिन नारद जी को विवाह नहीं करने दिया, पीछे ये बता के तुमने तो मांग लिया था, बेवकूफ हो गए थे, पर हम भी क्या बेवकूफ हो गए थे, तुमने तो मूर्खता से चीज मांग ली। अरे बच्चा माँ से सांप मांग ले, आग में हाथ डालना चाहे तो बच्चे को थोड़ी पता है, पर माँ बचाती है। इसी प्रकार से भगवान मुंह मांगी चीज नहीं देते, आवश्यक चीज जो उसके लिए लाभ की होती है वो देते हैं। तो ये जीव जो है, ये राजपत्नियां इस माँ कह रही हैं कि जीव जो है ये अपनी वासना के कारण से आपके चरणों में नाना प्रकार की प्रार्थना करता है, चाहता है, पर प्रभु आपको तो वही उचित है, आप वही करते हैं जो इसके उसके हित के लिए चीज होती है। तो बच्चा तो जहर भी मांग ले तो माँ जहर थोड़ी दे देगी, माँ उसकी बात नहीं सुनती। इसी प्रकार हमारा जिसमें हित हो वही आप व्यवस्था करें और वही आप हम लोगों को आदेश दें। तो दूसरे से हम तिरकृतार्थ होंगे, अपने मन की बात हम मांग लें आपसे और आपके मन की वो न हो, उससे हमारी कृतार्थता नहीं हो। तो हमारी जिसमें कृतार्थता हो, नित्य कृतार्थता, वही आप हमको दीजिए। असल में तो आपकी आज्ञा का पालन, आपकी रुचि का पालन ही जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ हितकर कार्य है। हमारे मित्र रहे, बीच में बात याद आ गई, उनका नाम था जयदयाल जी कसेरा। पढ़े लिखे नहीं थे, पहले बहुत पैसे वाले थे, फिर बहुत गरीब हो गए। तो वो एक बात कहा करते थे मारवाड़ी भाषा में कि राम जी की हाँ हाँ मिलाया जाए ऐसी बढ़िया राम जी की हाँ में हाँ मिलाया जाए, वो जो कहीं थी हाँ बड़ी गई थी यही थी। तो फिर राम जी अपने मन की करेंगे और राम जी के मन की जो होगी वो मंगल मंगलमय ही होगी, क्योंकि राम जी से अमंगल हो नहीं सकता। और राम जी के हाँ में हाँ न मिलाओ तो होगी तो वही जो राम जी करेंगे ही। हाँ में हाँ न मिलाने पर संसार में कोई फल हमें प्राप्त होता, हम उसे नहीं चाहते, हम नहीं लेंगे कहते हैं, हम अस्वीकार करते हैं, रोते हैं, भागते हैं, पर वो सिर चढ़ के हम पर लद जाता है, हमें भोगना पड़ता है। हमारे ना करने से, अस्वीकार करने से वो हमें छोड़ दे भगवान का मंगल विधान, ये हो नहीं सकता। लेकिन अगर भगवान के मंगल विधान में हम हां कर दें, एक तो कष्ट कम हो जाएगा तत्काल, ये संसार में दुखों को दूर करने का उपाय अनुकूल परिस्थिति नहीं है, उसमें मंगलमयता का विश्वास। डॉक्टर के ऑपरेशन में और किसी के चाकू मारने में फर्क क्या है, अंग दोनों में कटता है, पर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसमें हमारा विश्वास रहता है कि ये हमारे रोग का नाश करने के लिए हमारे अंग को काट रहा है। तो अंग के कटने में दर्द होता है, क्लोरोफॉर्म क्यों देते हैं कि दर्द का ज्ञान न हो, पर काट देने के बाद जो क्लोरोफॉर्म से जाता है तब भी दर्द रहता है बहुत दिनों तक। उस दर्द को आदमी सहता है पर सुख पूर्वक, दर्द की तो अनुभूति है, वेदना है, कराहता भी है, पर पूछने बोले ये तो रहेगा ही ना, ये तो दर्द है इसलिए हम रोते हैं, बाकी ये तो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ऑपरेशन सफल हो गया है ना, अब क्या 20 दिन महीने भर भोग लेंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो रोता कराहता हुआ भी सुख की अनुभूति करता है, अनुकूलता की भावना होने का, अनुकूलता की भावना ही सुख है और प्रतिकूलता की भावना ही दुख है। दुख सुख न किसी वस्तु में है, न प्राणी में है, न परिस्थिति में है। जो परिस्थिति, जो प्राणी, जो पदार्थ जिसके अनुकूल हो उसको उसमें सुख है, और जो प्राणी, जो परिस्थिति, जो प्राणी जिसके प्रतिकूल है उसको उसमें दुख है। एक ही समय एक वस्तु से, एक परिस्थिति से, एक को दुख होगा, एक को सुख होगा। किसी आदमी की मृत्यु हो जाए, वो जिसका मित्र है, बंधु है, वो रोता है, शत्रु हंसता है, तो मरा तो एक। तो यदि हम ये निश्चय कर लें कि यहाँ जो कुछ भी हमें अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल फल मिलता है, तो सारा का सारा फल भगवान का मंगल विधान है। तो मंगल विधान मान लेने पर दुख नहीं होगा। वेदांत वाले मानते हैं वो भी ठीक कि मायामय है, कुछ है नहीं। तो जैसे स्वप्न में वस्तु की प्राप्ति या प्राप्ति जगह सुख दुख नहीं होता जागने पर, तो यो न हिस्सुति न द्वेष्टि न सुचति न कांक्षति, ये तो भक्त की बात। और न प्रसिद्ध प्रेम प्राप्त अनुद्विजित प्राप्त क्या प्रेम स्थिर बुद्धि असमूरो ब्रह्म युद्ध ब्रह्म सुख, ये ब्रह्म सुख ब्रह्म ज्ञानी की बात। दोनों के लिए बात एक सी है कि अनुकूलता में उन्हें हर्ष नहीं होता, प्रतिकूलता में उन्हें दुख नहीं होता। वो अपने निज आनंद में और या भगवद आनंद में वो नित्य स्थित रहते हैं। गुरुनाथ दुखे न विचार लिए थे। तो असल में हितकर वही है जो भगवान को अभिप्रेत हो। भगवान हमारे लिए जो कुछ विधान करके भेज देते हैं वही हमारे अनुकूल है, तो हमें तो आज्ञा पालन करनी चाहिए। तो वो ऋषि नागपत्नियां कहती है, महाराज हमने तो प्रार्थना कर दी, अब जो कुछ उचित हो वो आप कीजिए, हम तो आपकी फिर किंकरी हैं, सदा की हम तो किंकरणियां हैं, दासियां हैं। और अब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीवन में जीवन को कैसे बिताना चाहिए, ये आप अनुग्रह पूर्वक उपदेश देकर हमें कृतार्थ करें। आगे तो सारा ज्ञान हो गया। भगवान जिसको ज्ञान जिसको ज्ञान तो जान ही हमारे कुछ काम जरूरी है। वो तो हम उसको ठीक समझते नहीं थे, इसलिए कर दिए। हम समझते नहीं थे, रस नहीं आता था जिसे, इसलिए कर दिए। उसकी लंबी लंबी व्याख्या नहीं पड़ी, संक्षेप में कर दिया हमने। उसमें एक ही बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान जो है ये नित्य परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रय है, और सब कुछ भगवान है और सब कुछ से परे भगवान। एक तत्व इतना ही है उसका, यहाँ जो है सो भगवान, जो होता है सो भगवान। दो ही चीज यहाँ पर है, भगवान जो है सो भगवान, जो होता है सो लीला, और लीला लीलामय से अभिन्न है, इसलिए लीलामय लीलामय है भगवान। बस अगर दुख है तो भगवान ही भूखते हैं दुख, और कम भोग दुख भी भगवान और दुख भोगने वाले भी भगवान। इसमें आया है कि इसमें आज ही आया कि विष्णु भी भगवान और विश्व के नियंता भी भगवान और विश्व के कारण भी भगवान। अरे भगवान के विषय में जीव है ये नहीं, वहाँ जीव है तो भगवान है, अपने आप अपने में खेलते हैं। भगवान की दृष्टि में दूसरा कोई हो तब सुख दुख हो, तब कोई हानि लाभ हो तो खैर नहीं, भगवान ही भगवान। आप ही अपने में आप ही अलग बनकर आप ही खेलते, एकाकी न रमते, एकाकी न रमते। ये आया उपनिषद में कि भगवान ने क्यों खेल किया, बोले अकेले में खेल होता नहीं, तो दूसरे से खेल तो दूसरा कोई है नहीं, तो क्या करें सर। तो संकल्प किया, एको हम बहुत श्याम, हम एक ही बहुत हो जाए। संकल्प किया बहुत हो गए, खेल खेलने लगा। जब मन में आएगा जब खेल भी करना है तो फिर बहुत सेफ हो जाएंगे, खेल समेट लेंगे। तो सुख दुख दोनों ही ये भगवान के सुजन संहार। वो जिसरी भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 8 और इसका कैसेट संख्या है 261।